Çekin halayı düzülsün, ellerin yari. Sürmeli gözler süzülsün, ömrümün bari. Sürmeli gözler süzülsün, ömrümün bari. Halaya gelmeyelim, ellerin yari. Eli kolu çözülsün, ömrümün bari. Eli kolu çözülsün, ömrümün bari. Kerpiç duvara ellerin yari. El ettim eski yara ömrümün bari. El ettim eski yara ömrümün bari. Eski yar şöyle dursun ellerin yari. Can kurban yeni yara ömrümün bari. Can kurban yeni yara ömrümün bari. Sevdiğim ya.